płacisz 1499 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. SLD i Wiosna jednoczą się, utworzą nową lewicę. Dzisiaj nie tylko lewica wróciła do polskiej polityki, ale wielu milionom Polek i Polaków daje nadzieję, że polityka może inaczej wyglądać. Wstrzymane wydobycie w kopalni Mysłowice-Wesoła. Powodem awaria rozdzielni. Ciasta od papieża dostały stołówki dla ubogich i bezdomnych. To kilkadziesiąt babek świątecznych z bakaliami. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna zdecydowały o zjednoczeniu. Będą nową lewicą. Poinformowali o tym liderzy obu partii po konwencjach SLD i Wiosny. Za przyjęciem uchwały o przyjęciu nowego statutu umożliwiającego zjednoczenie sił głosowało 127 delegatów. 109 było za, przeciwko 10, a 8 wstrzymało się od głosu. Kończy się powoli rozdział pod tytułem Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz zapewne partii Wiosna, mówi lider sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Został przyjęty statut, który chyba w sposób taki, pierwszy raz chyba w historii, dzieli władzę między dwie partie. To mówię jasno i precyzyjnie. Na poziomie kraju oraz na poziomie poszczególnych województw będzie dwóch przewodniczących, dwie przewodniczące albo przewodnicząca i przewodniczący. Tak wynika ze statutu. To historyczny moment dla polskiej lewicy, dodaje Robert Biedroń, szef Wiosny. Nie było lewicy w polskim parlamencie jeszcze kilka tygodni temu. Polska była jedynym krajem w Europie, gdzie nie było lewicy. Dzisiaj nie tylko lewica wróciła do polskiej polityki, nie tylko jest w polskim parlamencie, ale wielu milionom Polek i Polaków daje nadzieję, że polityka może inaczej wyglądać. Proces konsolidacji nastąpi ostatecznie po zarejestrowaniu statutu przez sąd. Wtedy zostanie zorganizowany kongres, który wyłoni nowe władze. Teraz komentarz byłego szefa SLD Leszka Millera. Z różnych powodów nie jestem uradowany z konsolidacji SLD z Wiosną. To de facto oznacza koniec historii partii, ocenił były premier. Dopytywany, czy nowa lewica ma szansę, by odnieść sukces, odpowiedział: partia jest wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie społeczne. Jak będzie zapotrzebowanie, to partia będzie, powiedział Leszek Miller. I jeszcze wicerzecznik PiSu. Członkowie Wiosny zrezygnowali z ambicji tworzenia od podstaw partii lewicowej. Nowa lewica nie zmieni w istotny sposób polskiej sceny politycznej. Tak połączenie Wiosny i SLD ocenił Radosław Fogiel. Awaria rozdzielni wstrzymała wydobycie w kopalni Mysłowice-Wesoła. Nie było zagrożenia dla ludzi. Wentylacja i pompownia pracują na zasilaniu awaryjnym, zapewnił Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy zakład. Na razie nie pracują maszyny wydobywcze, ale górnicy zjeżdżają na dół, wskazał Głogowski. Zaznaczył, że także transport ludzi odbywa się na zasilaniu awaryjnym. Kopalnia pracuje nad usunięciem awarii. Na nogi postawione są wszystkie służby, dodał rzecznik PGG. To życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej dzisiejszej niepodległości i wolności. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Kobiety w walce o niepodległość w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Wzięły w niej udział uczestniczki antykomunistycznego podziemia represjonowane przez ówczesne władze. Panie, które są bohaterkami, które przechowywały najwspanialsze wartości w czasach komunizmu i bez których nie mielibyśmy dzisiaj niepodległości. Warto posłuchać tych opowieści, warto wczuć się w tamte czasy. Jako premier rządu składam wam hołd i wyrażam ogromną wdzięczność w imieniu wszystkich wolnych Polaków w Polsce i za granicą za waszą odwagę i przykład, dodał premier. Papież rozdaje potrzebującym prezenty, które dostał z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich. Ciasta dostały stołówki dla ubogich i bezdomnych. Franciszek spotkał się wczoraj z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaźni Włosko-Francuskiej, którzy z okazji jubileuszu święceń wręczyli mu 50 białych róż i 50 tradycyjnych panettone, włoskich babek świątecznych z bakaliami. Ofiarodawcy sugerowali, aby w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia papież przekazał ciasto innym. Franciszek tuż przed ukończeniem 33 lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity Kordoby Ramona José Castellano. W związku z tym wczoraj we wszystkich kościołach diecezji rzymskiej odmawiano modlitwy w intencji biskupa Rzymu. Poczta Watykańska wydała z tej okazji dwa znaczki. We wtorek papież Franciszek będzie obchodził kolejny jubileusz, 83. urodziny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie skaczą. W Klingenthal za nami już pierwsza seria w konkursie drużynowym. Polacy skaczą dobrze, no i są pierwsi, wyprzedzając Norwegów i Japończyków. Rywale czasami zaskakująco słabo dają sobie radę, jak na przykład Niemcy, ci dopiero na szóstej pozycji. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa po pierwszej połowie remisował z Górnikiem Zabrze 1-1, a po 90 minutach okazał się lepszy od rywala. Skończyło się na 2-1 dla Rakowa. Za pół godziny Śląsk-Wrocław rozpocznie pojedynek z Lechem Poznań. Ciekawy rywal, może byłaby gratka dla kibiców, ale nie będzie, bo trybuny stadionu będą puste. Za karę, za zachowanie kibiców podczas ostatniego meczu we Wrocławiu, mówi trener Lecha Dariusz Żuraw. Trudno mi jest powiedzieć, jaki to będzie mecz, bo wiemy, że będzie bez udziału publiczności i my musimy się na te takie inne warunki dobrze nastawić i wyjść skoncentrowani. Wtedy uważam, że będziemy mieli szansę na to, żeby osiągnąć korzystny wynik. Na zakończenie dnia o 20:00 Legia zagra z Wisłą Płock. Grają nie tylko u nas. Piłkarze Liverpoolu pokonali na własnym stadionie Watford 2-0 w pierwszym z dzisiejszych pojedynków. To była 16. wygrana w obecnym sezonie The Reds, którzy zdecydowanie prowadzą w tabeli. Drugie w tabeli Leicester gra właśnie teraz. Po pierwszej połowie meczu przeciwko Norwich jest remis 1-1. Norweżki wygrały bieg sztafetowy 4x6 km biathlonowego Pucharu Świata w Hochfilcen. Polki biegły w składzie z Bylut, Hojnisz-Staręga, Żuki Gwizdoń. Rywalizację ukończyły na 9. miejscu. Były momenty lepsze, ale nie udała się ostatnia zmiana Magdalenie Gwizdoń. W biegach narciarskich mężczyzn jeszcze gorzej. Żadnemu Polakowi nie udało się przebrnąć kwalifikacji sprintu techniką dowolną. O Davos Maciej Staręga był 38, a pozostali dwaj Polacy dopiero w 7. dziesiątce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu. Miejscami opady deszczu na północy oraz na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach, sam śnieg. Temperatura minimalna od 0 do 3 stopni. Jutro pogoda bez większych zmian. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie deszcz, a na północnym wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem. W niedzielę od 3 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na specjalne wydanie sportowej audycji prosto z okolic Walencji. To właśnie tam do nowego sezonu przygotowują się kolarze i kolarki z polskiej grupy zawodowej CCC. Zapytamy, co jedzą, ile śpią, ile kilometrów przejadą, no i jaki jest cel na ten sezon. Poza tym, jak zwykle, podsumowanie sportowych wydarzeń tygodnia. Trzecia strona medalu, najbliższa niedziela po 17:00. Jan Kałucki i Michał Olszański. Na program zaprasza sponsor. Firma CCC. Dystrybutor sportowej marki Sprandi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart Z z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 999 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 200 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Tylko teraz w Biedronce winylowa kolekcja. Płyty winylowe w cenach 49,99 i 69,90. Greta Van Fleet, Florence and the Machine, Queen, U2, Dire Straits i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach, ważna od 16 do 29 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczny. elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczne-renault.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Wyjątkowe koncerty Koen i Kobiety już niebawem we Wrocławiu, Szczecinie, Zabrzu i Warszawie. Wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po godzinie 17. My tutaj w Warszawie w tym, a nie innym czasie. No i teraz wyobrażam sobie, co się może dziać w Kalifornii. High Desert, czyli tam, gdzie są góry, bo na dole jest na przykład Palm Springs, a na górze są góry, wiadomo, wszystko jasne. High Desert, tam 9 godzin do tyłu, czyli może być godzina na przykład 8, zaczyna się dzień, mieszkańcy tamtego terenu zaczynają dzień, jedna z mieszkanek, no jestem ciekawy, co będzie robić. Idę na spacer, bo jest przepięknie, spadł śnieg. Mam taką zabawę rano, że staramy się odkryć ścieżki, gdzie chodzą kojoty, bo jest ich dość dużo wokół. No, w śniegu zostaną ślady. Mamy około 5, prawdopodobnie jest to jedna rodzina, więc czasami śledzę je, jak mam chwilę czasu. Jest to cudowna medytacja również i bycie jakby naprawdę blisko natury. Szybka kawa, kilka głębokich oddechów i odpalamy komputer. Zaczynamy pracę. Myśliwiecka 357. No oczywiście, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod najlepszym radiowym adresem na świecie i nie tylko teraz, ale przez 24 godziny na dobę. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. To jest skład, nasza trójka w trójce do 19. I sit neatly, just like you told me. I don't move, nor I complain. I only speak when I'm hungry. And where there's nothing. 10 lat temu, 2009 rok. Kto wtedy przypuszczał, że żeby z Patty porozmawiać, to będziemy się musieli połączyć z jednym z domów w Mojave Desert w Kalifornii, jednym z domów na pustyni, na przepięknym terenie. Ona zresztą o tym będzie opowiadała dziś i w pierwszej, i w drugiej godzinie jej opowieści, rozmowa z nią. W związku z nową płytą, głównie War on Love, którą to płytę od kilku tygodni serdecznie, gorąco Państwu polecamy. Patty Young, Faith, Hope and Fury, Wiara, Nadzieja i Furia, 2009 rok, Summer of Tears, czyli Lato Łez, przed chwilą. No to jeszcze jedno wspomnienie z wtedy, Red Hot Black. Cały czas wydaje mi się, że to są takie perły, trochę przesypane kurzem i niedocenione. Ba, mocno niedocenione tej płyty. Właśnie, Patty Young. Jeszcze wtedy pisana przez jedną T w imieniu, teraz się to trochę zmieniło, bo pisownia jest nieco inna. Dodane do tego wszystkiego jest jeszcze słówko group, no bo to przecież zespół Patty Young Group. Jest nowy album War on Love. O tym artystka mniej więcej za kwadrans w części pierwszej po godzinie 18 w części drugiej. Faith, Hope and Fury. Ta właśnie płyta z 2009 roku i dwie piosenki z tego albumu na samym początku. O, tak to się zaczęło. No to teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357 i na mój profil. Tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Gorący album, gorąca muzyka, tak naprawdę, która nigdy się nie zestarzała i nie odeszła do lamusa. Muzyka Krzysztofa Komedy, tym razem w nowym ujęciu. 11 utworów Mistrza, jeden bonus track. Grają wciąż młodzi mistrzowie. Wojtek Mazolewski, Quintet. No i hołd dla Krzysztofa Komedy, Crazy Girl, to właśnie przed chwilą z tej płyty. Polecam bardzo gorąco. Tak jak i projekt o nazwie Low Key. Elegancja Francja, właściwie elegancja Polska. Marcin Cichy, Karol Wróblewski, czyli Low Key. Tak nazywa się ten duet i tytuł płyty Distance, Paperman. Przed chwilą jej fragment. Na leniwe, chociaż teraz chyba nie ma leniwych dni popołudni, czy takiego właśnie czasu, bo wkrótce święta. No ale okej, okay, niech będzie. Na leniwe sobotnie popołudnie, jeżeli znajdą Państwo chwilę, żeby poleniuchować, to jest idealna muzyka. Low Key. Tak się nazywają. Wprowadzenie, bo punktualnie jest 17:30 do spotkania z Patty Young. Skoro Mojave Desert, Kalifornia i gdzieś daleko, daleko od nas. Z jednej strony to koniec świata, z drugiej strony jego centrum. Żeby wprowadzić jakoś tę rozmowę, właściwie ona się wprowadziła w mojej głowie sama, a wstęp będzie taki. bardzo dobrze pamiętam pierwsze przesłuchanie i całej płyty, i tego utworu. Zawsze miał dla mnie coś przepięknie złowieszczego w sobie, a później następowało elegijne Mothers of the Disappeared i kończyła się cała płyta The Joshua Tree. U2 i Exit. Za 25 minut jest godzina 18. Zadzwoniłem do Patty Young tam na jej pustynię, do jej świata 29 listopada. Pustynia niby daleko od świata, jednak blisko, niby w ciszy, a jednak non-stop otoczona muzyką. Pierwsze pytanie, które jej zadałem, brzmiało: gdzie ty byłaś przez tych 8 lat, kiedy cię nie było? Przede wszystkim na pustyni. Dużo podróżowałam również, ale większość czasu spędziłam w tym magicznym miejscu, w którym obecnie mieszkam i z którego czerpię bardzo dużo inspiracji. Mojave Desert. Pustynia w Kalifornii. Jedno dość znane miasteczko tutaj to Joshua Tree. Ale jest też wiele innych miejsc, które są znacznie mniej turystyczne. Jeszcze mniej uczęszczane. Zanim porozmawiamy o muzyce, to tylko powiedz jedną rzecz. Bardzo proszę, bo wydaje mi się, że dla bardzo dużej ilości melomanów w Polsce to jest ważny element. Czy drzewko Joshua przetrwa? Oczywiście, że tak. Było sporo momentów, kiedy obawialiśmy się o to, czy przetrwa. Łącznie z tym, że był czas, kiedy zamknięty był park i powstało dużo zniszczeń. To drzewko rośnie około 1 cal na rok. Więc te stare drzewa Joshua, które są tutaj wokół, naprawdę są bardzo stare. Ale mamy taką nadzieję. Jest dużo miejsc, gdzie jest ich pełno, więc na razie się trzymają dobrze. Mam do ciebie taką prośbę. Gdybyś teraz wyjrzała na tej swojej pustyni nieopodal The Joshua Tree przez pierwsze okno, najbliższe okno, które masz przy sobie, to powiedz, co widzisz przez to okno? Dużo kamieni. To jest przepiękna topografia. Są miejsca, które są bardzo faliste, jest dużo wzgórz i to są tak zwane boulders, takie okrągłe kamienie, takie sterty jakby okrągłych kamieni, które wyglądają jak gigantyczna górka kamyków. Tylko w skali po prostu 100 do 1. To jest niesamowite, bo można po tych kamieniach chodzić, po tych górach i oczywiście uważając na zwierzęta i na wszelkiego rodzaju węże i inne stworzenia. A oprócz tego są właśnie płaszczyzny i dla mnie najważniejszym elementem w wybieraniu miejsca, w którym będę mieszkać, jak szukałam tutaj domu, było, aby był za oknem bezkres. I tak też znalazłam takie miejsce, że naprawdę, wiesz, można patrzeć i nic nie ma przed oknami. Nic nie blokuje widoku. Więc jest to niesamowite i ogromnie inspirujące. Up high to crawl outside. Przez 8 lat odwoływałem się regularnie do tego, co osiągnęłaś jako artystka. Te dźwięki było słychać, nie powiem, że najczęściej na świecie, ale w miarę często cię wspominałem. Mieliśmy też taki epizod na męskim graniu, gdzie Patty Young Group wystąpiło. I to był dla mnie taki moment, w którym powiedziałem sobie, dobrze, no to chyba wszystko jest okej i wkrótce coś się stanie. Musieliśmy poczekać kilka kolejnych lat. Dostałem od ciebie rybki dwóch piosenek i z przyjemnością je prezentowałem na antenie, ale płyty wciąż nie było. Dlaczego życie cię targnęło, rzuciło właśnie tam? Powodów było wiele. Rzeczywiście miałam dużo prywatnych powodów, ale głównie powód był taki, że praca w Londynie była bardzo intensywna. I często jeździłam do LA, angażując się w różnego rodzaju projekty filmowe i muzyczne. I pewnego dnia po prostu siadłam w samochód i przyjechałam tutaj. I wjeżdżając tą drogą, to się nazywa Route 62, droga numer 62, wjeżdżając do autostrady numer 10, w pewnym momencie po prostu poczułam bardzo silnie, że tutaj muszę mieszkać. A dlaczego? Dlatego, że mieszkając w mieście, jakimkolwiek mieście, musimy poddać się zasadom działania społeczności. Czyli wstajemy rano, pracujemy, płacimy rachunki i udzielamy się kreatywnie, udzielamy się towarzysko, wychowujemy dzieci, zakładamy rodziny, wychodzimy wieczorem itd., itd. To jest oczywiście rytm życia społecznego, który istnieje wszędzie. On nomen omen istnieje również tutaj, gdzie teraz mieszkam. Ale ja do tego rytmu miałam dopasowany rytm pracy artystycznej, czyli studio, promo, trasa, film, studio, promo, trasa, film. I tak było cały czas. I to był jedyny sposób, w jaki można było, w jaki w zasadzie w ogóle funkcjonuje się na rynku muzycznym. I chciałam ten cykl złamać, żeby dostać jakby coś nowego. Mhm. I żeby moja następna płyta wyszła z takiego eksperymentu życiowego, który mnie poprowadzi. Pomyślałam, że nie ma większego tematu, który można rzucić, że tak powiem, w ogień, niż samo życie. Jest. Postanowiłam zaryzykować wszystko. Jest taki temat. Bycie mamą. O, to też, oczywiście. To się wydarzyło po drodze. W bardzo przepiękny sposób. Ale widzisz, właśnie ten proces mnie poprowadził i chciałam, żeby ten proces poprowadził mnie, a nie żeby stało się tak, że zakładam, że zrobię płytę i wszystko dostosuje się do tego procesu robienia płyty. A ja chciałam, żeby było odwrotnie. Chciałam, żeby to życie jakby napisało płytę i żeby płyta była pamiętnikiem prawdziwego eksperymentu. Napisało? O tak, zdecydowanie. Jest to przepiękny proces, z którym trwam do dzisiaj, do tego stopnia, że im dłużej idę tą drogą i czasem patrzę wstecz, tym bardziej widzę, że już nie mam jakby powrotu. Bo chodzi o kompletnie inne fundamenty, na których buduje się wszystko, na których buduje się relacje z ludźmi, relacje z dziećmi, sposób uczenia dzieci, dystans, na jaki pozwala to miejsce, komunikacja ze światem stąd, bo dużo projektów, w które teraz jestem zaangażowana, lada moment będą wychodzić i chodzi o to, żeby się z nimi dzielić światem, ale ja głównie operuję stąd i zorganizowałam taką siatkę jakby komunikacji ze światem dzięki fantastycznym ludziom, z którym pracuję, że mogę sobie na to pozwolić. Więc mam prywatność i mam czas i ciszę i czas na bycie mamą również, ale jakby to nie oznacza, że praca stanęła w miejscu. Invisible mothers cry a river, imaginary friends turn away, virtual lovers God forgiven. They live too far away. Now all is light, all is peace. When I open my eyes, it is a Tak się kończy ta płyta War on Love. Tłumaczenie po godzinie 18, tłumaczenie tego tytułu, bo Patty coś w tym względzie zaproponowała i moim zdaniem jest to bardzo interesujące, no ale o tym później. Grace Me. No a wcześniej Technicolor Dream z tego samego albumu Patty Young. Aż chciałoby się powiedzieć, no dobrze, ty tam, to na pewno jest bardzo inspirujące, piękne, ważne miejsce dla ciebie. W ogóle to jest ważne miejsce dla kultury, czy popkultury, czy muzyki, w tym muzyki rockowej. Ale wróć na chwilę, może coś zagraj, może gdzieś wystąp, może daj nam siebie na chwilę chociaż w wersji live na scenie, bo przecież to jest najważniejsze i na to też czekamy. Na razie mamy płytę i z tego się trzeba bardzo cieszyć. Nie wiem, czy w tej chwili nas słyszy, być może nas słyszy w Kalifornii. Tak czy inaczej, Patty, najlepsze pozdrowienia od słuchaczy i od całej załogi Myśliwieckiej 357, czyli od trójki. Druga część rozmowy z artystką po godzinie 18. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Ofensywny, nie ofensywny, Myśliwiecki, bo ofensywny to był wczoraj, ale Myśliwiecki Facebook i mój profil facebookowy, gdzie państwo są, Broniewice, Poznań, Zielona Góra. Pozdrowienia z zimowego Karłowa, Bystrzyca Kłodzka, Kłobuck, Jedlicze, Łódzkie, Parczew, Kraków. Proszę się wpisywać, miejsca jest dość. Chociaż Michał Jakubik mówi co innego, że kończy się to miejsce w internecie. No ale może jeszcze trochę popiszemy. To jeszcze przed godziną 18 coś i wracamy pod najlepszy radiowy adres na świecie razem z państwem, mam nadzieję. M83 Walkway Blues. Lost on the sidewalk.